Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Stanowiska tracą trzej najwyżsi rangą policjanci na Dolnym Śląsku. Rok po śmierci Igora S. we wrocławskim komisariacie ujawniono nagrania z policyjnej interwencji. Komisja Europejska zaprzecza doniesieniom o planach zmuszenia wszystkich krajów Unii do przyjęcia euro w ciągu 8 lat. W Dąbrowie Górniczej protestują pracownicy Praktikera. Kolejne markety tej firmy zajęte przez komornika. Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu odwołany ze stanowiska. Wniosek komendanta głównego zatwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji. To pierwsze decyzje personalne po ujawnieniu wydarzeń z maja ubiegłego roku, kiedy policjanci z Wrocławia użyli paralizatora wobec zatrzymanego mężczyzny. 25-letni Igor S. zmarł na komisariacie. W sobotę po emisji reportażu w tej sprawie pracę rozpoczął specjalny zespół kontrolny, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Taka sama decyzja zapadła, jeżeli chodzi o zastępcę komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, nadzorującego pion prewencji oraz obecnie piastującego stanowisko komendanta miejskiego policji we Wrocławiu. We wnioskach zastępnego sprawozdania znalazły się jeszcze inne zapisy dotyczące wszczęcia postępowania dyscyplinarnego osobom odpowiedzialnym za czynności wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne, które w tej sprawie były prowadzone. Rzecznik przeprosił Polaków za wydarzenia we Wrocławiu. Na coś takiego nie ma przyzwolenia, podkreślił Mariusz Ciarka. Tymczasem policyjni związkowcy napisali w swym oświadczeniu, że decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w związku ze śmiercią Igora S. powinna zapaść niezwłocznie, a nie po wielu miesiącach, pod wpływem przekazów medialnych. Komisja Europejska zaprzecza, by chciała zmusić kraje spoza strefy euro do przyjęcia wspólnej waluty do 2025 roku. Komisarz odpowiedzialny za gospodarkę Valdis Dombrovskis skomentował doniesienia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemiecki dziennik pisze o protokole z ubiegłotygodniowego spotkania w Strasburgu. Komisarz nazwał nieporozumieniem informację o tym, że Bruksela chce wymóc na wszystkich unijnych krajach przyjęcie euro. Valdis Dombrovskis powiedział, że w komisji toczą się jedynie dyskusje o zakończeniu reform w Eurolandzie do 2025 roku. But this doesn't mean... To nie oznacza, że do tego czasu wszystkie kraje muszą być w strefie euro. Nie ma żadnych wyznaczonych terminów na przyjęcie euro. No deadlines. Do Eurolandu należy 19 krajów, 9 państw nie ma wspólnej waluty, a wśród nich Dania, która wynegocjowała sobie prawo pozostania poza strefą euro. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, wchodząc do Unii, zobowiązały się, że przyjmą wspólną walutę, ale bez określania terminów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa oficjalna wizyta prezydenta Singapuru w Polsce. Tony Tang Keng-yam został przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po rozmowach dwustronnych prezydenci spotkali się z dziennikarzami. W Pałacu Prezydenckim jest Sylwia Białek. Witaj. Witam serdecznie. O czym mówili obaj przywódcy? To historyczna wizyta prezydenta Singapuru w Warszawie, mówił Andrzej Duda, choć nasze stosunki dyplomatyczne liczą prawie 50 lat. Prezydent tego kraju po raz pierwszy gości w Polsce. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że relacje, zwłaszcza gospodarcze, będą się dynamicznie rozwijać. Do tej pory 80% naszej wymiany gospodarczej to była Unia Europejska. Zdaniem prezydenta czas to zmienić. Gigantyczny port, państwo niezwykle nowoczesne, państwo stawiające dzisiaj na nowoczesne technologie, państwo cały czas niezwykle dynamicznie rozwijające się i przede wszystkim państwo bogate. Jeden z największych polskich partnerów, jeżeli chodzi o wymianę gospodarczą w Azji. Duże nadzieje z tą wizytą wiąże też prezydent Singapuru Tony Tan. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia dwustronnych relacji w 2019 roku jestem przekonany, że stosunki między naszymi krajami będą się pogłębiać i rozwijać. Za godzinę prezydenci wezmą udział w forum gospodarczym. Od kilku miesięcy w Singapurze działa Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Pracownicy Praktikera z Czeladzi, Częstochowy, Bytomia i Zabrza protestują w Dąbrowie Górniczej. Ludzie nie dostali kwietniowych pensji, wypowiedzeń i świadectw pracy. Ja tak samo mam kłopoty łącznie z koleżankami innymi, które mają 2 lata przed emeryturą. Pracy niestety nigdzie nie dostaniemy. Jesteśmy w tym tak zwanym wieku ochronnym. Zostaliśmy praktycznie na lodzie. Chcemy przede wszystkim, żeby ktoś się nami zainteresował i pomógł. My nie chcemy nic więcej oprócz tego, że chcemy wypowiedzeń. Chcemy po prostu świadectw pracy, żeby każdy mógł iść swoją drogą. Nic nam nie jest przekazywane, żadnych sensownych praw ze strony dyrekcji, już nie mówiąc o tej wyższej sferze. Ja 19 lat pracowałam w Praktikerze i myślę, że to wypowiedzenie i świadectwo pracy to nie jest wygórowane jakieś z mojej strony oczekiwanie od pracodawcy. Od lutego większość marketów zajęli komornicy. Ludzie codziennie przychodzą do pracy, by podpisać listę obecności. To był serwis Trójki.

28 lat temu, maj 1989 roku, to był piękny czas. I Wanna Be Adored, zespół The Stone Roses ze swojej debiutanckiej płyty. Tymczasem teraźniejszość, The Black Angels. Tak, nie da się właściwie policzyć tych wszystkich zespołów, które całymi hordami biorą z lat 80. I robią to z klasą. The Black Angels to jest jeden z takich zespołów. W 2017 roku nowa płyta Death Song i Medicine, utwór z tego albumu. 17 minut po godzinie 14. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Załóżmy, że teleportacja jest możliwa i wygrywasz jako jeden z największych miłośników zespołu The Beatles taką możliwość. Ktoś mówi do ciebie: panie Piotrze, proszę sobie wybrać jedną płytę, tylko jedną płytę zespołu The Beatles, w której nagrywaniu może pan uczestniczyć w studiu, w słynnym studiu 2. Może pan tam siedzieć i być razem z nimi. Która to będzie? Mieliśmy porozmawiać, a teraz będę się zastanawiał, jak odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Myślę, że ze względów praktycznych wybrałbym biały album, bo jest podwójny. Myślałem, że jedynkę. A jeżeli chodzi o Sierżanta? Z całą pewnością tak, bo różne są na ten temat. Oczywiście opinie, teorie, klasyfikacje, ale jeżeli nie jest to największa płyta wszechczasów, to z całą pewnością najbardziej rozpoznawalna płyta wszechczasów. Myślę, że oprócz wszystkich innych zalet, a mógłbym o niej mówić godzinami, ma też to, że od tego chyba momentu można powiedzieć, że album rockowy oficjalnie stał się dziełem sztuki. Mhm. Że oni przenieśli tworzenie albumu z czegoś, co jeszcze parę lat temu było po prostu zbiorem singli z jakimiś dorzuconymi utworami, na traktowanie albumu jako osobnej zupełnie formy. A wszystko, co zdarzyło się po raz pierwszy, albo prawie pierwszy, wokół tej płyty, czyli okładka z tekstami, czyli specjalna szata graficzna, czyli rozciągnięta na owe wówczas standardy w sposób zupełnie niesłychany ilość sesji, które spowodowały, że ta płyta powstała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, powoduje, że to na pewno jest w rozwoju fonografii, a także muzyki rockowej, kamień milowy, po prostu. Miałem przygotowany utwór wcześniej, ale radio jest wtedy najlepsze, kiedy dzieje się na żywo. Ty przyniosłeś coś w ostatniej chwili. Zapowiedzmy to i jeszcze wrócimy do rozmowy. Myślę, że tego nie należy zapowiadać, czyli należy raczej posłuchać tego, co na nowej, tej poprawionej wersji, która w najbliższy piątek się ukazuje na całym świecie, wśród takich dodatkowych materiałów i rarytasów jest. Jeżeli znamy coś przez 50 lat i mamy wryte w głowę, to jeżeli zobaczymy to w zupełnie, usłyszymy to w zupełnie innym kontekście, robi to duże wrażenie. No to już jestem sobie w stanie wyobrazić te komentarze. O właśnie. Wspaniałe, cudowne. Jeden z najlepszych utworów Beatlesów, jaki słyszałem. A to wycinek. A to tylko wycinek. Oczywiście, kiedy rozszyje się takie nagrania, nawet nagrane dość prymitywnie wtedy, bo to były czteroślatowe magnetofony sprzężone ze sobą, nie wchodząc w szczegóły techniczne, na poszczególne elementy i ślady, to robi to wrażenie, bo mówię, coś, co mamy w głowie wbite od pół wieku, nagle nabiera zupełnie innej trójwymiarowej perspektywy. Nie, i wyprzedziłeś to pytanie, bo jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Znałeś bardzo dobrze muzykę Beatlesów i to właściwie było tak poznawane etapami od strony dźwiękowej. Płyta analogowa, myślę, że jeszcze też pocztówki dźwiękowe były? Były, pewnie. Płyta analogowa, później te słynne kolejki przed sklepami, chociażby w Stanach Zjednoczonych, kiedy ukazywało się to wszystko na płycie kompaktowej. Później cyfryzacja, 2009 rok. Czy jest taka płyta, czy jest taki utwór, co do którego po wysłuchaniu tych wszystkich smaczków, kiedy można było się w to bardziej wgryźć, miałeś zupełnie inne wrażenia niż wcześniej? Z całą pewnością tak, ale tylko wtedy, jeżeli była szansa usłyszeć elementy składowe tego, co w końcu złożyło się na utwór. Bo poprawianie jakości oczywiście robi ogromne wrażenie, słychać szczegóły, słychać krystalicznie dźwięk, ale największe wrażenie jednak robi słuchanie w izolacji elementów, z których to wszystko powstało. Czasami wtedy widać wirtuozerię zespołu produkującego tą płytę jeszcze bardziej, bo słyszymy, że rzeczy, które są potem schowane, których tak naprawdę nie ma w ogóle na wierzchu, to też była bardzo precyzyjnie przygotowana, czasem jakiś drobny elemencik, ale tam też wszystko się zgadzało. To nie było tak, że jeżeli coś w miksie było schowane pod spodem, to ono było nieważne. Ono było równie ważne i po rozłożeniu na czynniki pierwsze, wiem, że mówię bardziej jak chirurg niż fan muzyki, robi to ogromne wrażenie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakim wówczas dysponowano sprzętem. Podobno na tej płycie jest parę takich rzeczy, że fachowcy się do tej pory drapią w głowie, jak oni to zrobili. A ten folwark zwierzęcy skąd był? To był z taśm efektowych w archiwach Abbey Road, z taśm i płyt winylowych, zmontowany podobno w ten sposób, żeby każde zwierzę, które jest w kolejce później, mogło zjeść to poprzednie, jakkolwiek to brzmi. No to zaproszenie jeszcze mamy dla Państwa. Piotr, zapraszaj. W najbliższy czwartek w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej od 21.30 będziemy mieli święto dla wszystkich fanów Beatlesów i Sierżanta Pieprza i myślę, że muzyki rockowej w ogóle. Mija 50 lat od wydania płyty, troszkę wcześniej przed rocznicą. Na całym świecie ukazuje się w piątek najbliższy reedycja tej płyty w kilku formatach. Ten najpiękniejszy, najbardziej bogaty w dodatki to jest kilka płyt i jeszcze DVD. Tam jest dużo materiałów dodatkowych, ponad 100 minut, a my w Osieckiej posłuchamy nowej stereofonicznej wersji Sierżanta Pieprza. Tu muszę dodać, że kiedy zespół wydawał płytę, pracowano w mono, myślano w mono, tworzono w mono, a stereo zrobiono bez udziału zespołu jako takie postscriptum, bo wówczas wersją obowiązującą była monofoniczna. Mało kto miał sprzęt stereofoniczny. Po latach to skorygowano. Wolę o tym opowiedzieć w Osieckiej, bo zabawiałbym się w zbyt bogate detale techniczne. No i najważniejsze, w naszym radiowym sklepie o północy będzie można, no pewnie równo ze światem, kupić najnowszego Pepera. A to jest piękna okazja. 22 i 7 trójek, Piotr Kordaszewski czeka na Państwa telefony w czwartek ten odsłuch. I read the news today, oh boy. Przez lata mi się wydawało, że to jest twoje magnum opus z tej płyty, a niedawno powiedziałeś, że Lovely Rita. To jest może dobre określenie magnum opus, bo Lovely Rita jest po prostu moim ulubionym utworem. Bardzo proszę, to teraz A Day in the Life. Dziękuję. I read. czwartek wieczorem i czekamy do samej północy. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Często o tym mówiłem, że to musiał być przepiękny dzień dziecka 50 lat temu. No i jeszcze premiera takiej płyty. A Day in the Life przed chwilą w tonacji. 29 minut po godzinie 14. Aha, u Piotrka Kordaszewskiego można się w dalszym ciągu zapisywać na ten odsłuch. 22.7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. My tu sobie gadu, a przecież trzeba obejść jakoś godnie 35. rocznicę premiery jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki pop. Też to był maj 1982 roku. Zespół Duran Duran opublikował wtedy album Rio. Hungry Like the Wolves. Z tej płyty dzisiaj część pierwsza tych wspomnień i muzyki, a za tydzień w tonacji również i muzycy zespołu Duran Duran przez chwilę będą opowiadali o tym albumie. Tym razem Hold Back the Rain. You want to call 9 utworów, jeden album i właściwie jeden wielki, niekończący się przebój. Taka była ta płyta Rio. Duran Duran, za tydzień wracamy w kąciku dla niepoprawnie romantycznych do tej muzyki. A jeśli już przy tych niepoprawnie romantycznych jesteśmy, to głos, którego dawno wspólnie nie słuchaliśmy. To jedna z tych płyt, mimo że ten utwór na to mógłby nie wskazywać, która przypominała nam o tym, jak delikatni czasami jesteśmy. Fragile, Midge Ore. No Longer Making Time. Przepiękny utwór z nowego albumu Slowdive. Teraz przed nami. No Longer Making Time, zespół Slowdive z tegorocznej pięknej płyty. Wek, oni też niedawno odkryci, mamy nadzieję, że wkrótce ta ich kolejna wizyta w Polsce i być może nawet wizyta przy Myśliwieckiej 357. Bardzo chciałbym. Ponieważ ta płyta po części opisuje każdego z nich, w związku z tym zdecydowali się na taki, a nie inny tytuł. Figure, zespół z Islandii, Vök, znakomici na żywo, co mieliśmy okazję chociażby niedawno sprawdzić w Warszawie. No i na płycie również pięknie, relaksacyjnie, polecam Państwu bardzo gorąco, na przykład na takie doskwierające, jak w ostatnich dniach, upały. To już prawie wszystko, jeszcze jeden utwór, fragment właściwie, piękny od szwedzkiego zespołu Lights in Motion, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. O naszym 47. konkursie za chwilę. Teraz chciałbym spełnić prośbę naszych słuchaczy z Raciborza, którzy byli już na nartach w Szwajcarii i teraz chcieliby wybrać się tam na rowery. Tak im się ten kraj spodobał. A na jaką trasę pojechać? Doradzę Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii w Warszawie. Szwajcaria jest rajem dla rowerzystów. Trasy rowerowe są fantastycznie przygotowane, oznakowane, prowadzą z reguły z dala od dróg samochodowych i wbrew pozorom to nie są trasy przez bardzo wysokie przełęczy, bardzo trudne, czyli nie trzeba się tam aż tak bardzo namachać. Można jechać wzdłuż jezior, wzdłuż rzek, gdzie jest bardziej płasko, a widoki są również wspaniałe. Czyli są trasy i górskie, i zimne, tak? Możemy wybrać się i na rowerze górskim, i na rowerze szosowym, i trekkingowym, a nawet na e-bike'ach, które są w Szwajcarii niesamowicie popularne. Przez centrum Szwajcarii prowadzi trasa serca. Ona właśnie jest wytyczona jakby pod kątem potrzeb rowerów elektrycznych i tam można co jakiś czas sobie taki rower podładować. Teraz może kilka konkretnych szczegółów. Na przykład możemy też się wybrać bardzo ładną, malowniczą trasą i łatwą, bo ona prowadzi wokół jeziora czterech kantonów z Lucerny. Jedziemy jego brzegiem i dojeżdżamy do miejscowości Beckenried, a tam płynie prom przez jezioro, dostajemy się na drugi brzeg i sobie dalej nad jeziorem jedziemy przez takie wioseczki Witnau, Wegis, kurorty, hotele i wracamy do Lucerny. I to jest taka trasa na jeden dzień, łatwa, przyjemna, około 50 km. Jeśli chcemy więcej wyzwań, no to możemy wyruszyć bardzo wysokie przełęcze Świętego Gotarda, Furka, Nufenen. I to jest też taka trasa jakby na jeden dzień, ale tam przewyższenie... Dla wycinowców. Tak, i tam trzeba pokonać różnicę wysokości, no prawie 3 km. Widoki są oczywiście niesamowite, mimo że są tam samochody, ale jeździ się bezpiecznie, bo wszystkie auta zwracają uwagę na rowerzystów, ale no to już trzeba troszeczkę się namachać. Każdy wybierze trasę dla siebie. Są mapki, są wskazówki. Zapraszamy na naszą stronę internetową mojaszwajcaria.pl. Mamy też mapki w języku polskim z wybranymi trasami rowerowymi, gdzie są one właśnie wytyczone, opisane. Są zdjęcia, są informacje na temat długości przewyższeń, stopnia trudności i tak dalej. Czyli zapraszamy do nas. Życząc wielu wrażeń na szwajcarskim rajdzie, przypominamy o naszym konkursie rowerowym. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat. Zasady są proste. Trzeba zorganizować wyprawę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace pozwolą wybrać laureatów, którzy w nagrodę pojadą na finałowy rajd na Rivierę Adriatycką. Sprawozdanie można przysłać już teraz, no i oczywiście w czasie wakacji, do 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lustrzankę Canon EOS 1300D z torbą i kartą pamięci za 1699 zł, a otrzymasz do 150 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach.